Moitas gracias, dasme medo polo que acabas de dicir. En historia, penso que as verdades de hoxe son mentiras de mañán. O que vos diga, tomadeo como unha cousa especulativa, tampouco moi en serio, aínda que vos lo diga en serio. Nada máis, vou empezar agradecendo a Sociedade Asmorga que me invitara aquí a, bueno, aos que están presentes, a Gal tamén. Bueno, non a Gal, principalmente. Aquí teño a Barbosa, a C, a José Manuel, a Noemí, a Artur Novelle, que me presentou de unha forma exagerada, pero con agarimo, a Tiago Pérez e a Valentín Faxén. Gracias a vos tamén por estar aquí un día tan estupendo en vez de estar en outro lugar. Vou empezar. Sendo o xeo, hai 20.000 anos, a población europea non falamos de razas, falamos de europeos. Toda a xente de Europa, todo. E a xente de Europa, as plantas, tamén son xente, as persoas e os animais, porque estaba coberta de xeo. No polo norte, debaixo do xeo, facemos un furadiño e pescamos unha foca. Poden estar os inuit, os esquimais. Pero centro Europa, debaixo do xeo, está a terra conxelada, o permafrost, e ali non medra nada. Entón a xente non podía vivir. E foron recuncando, e atopáronse no noroeste da Península Ibérica. Unha Galiza distinta á actual, pero parecida, porque tiña algo no mar que facía que fora cálida. O mar estaba a 200 metros, se oxímoron é tolerable, por debaixo do nivel do mar. Imaginadevos como estaría a costa e a población estaba vivindo aí. Todos os europeos, as plantas, os animais, e se pasaron 10.000 anos vivindo xuntos. E cando xeo recucou, pois empezaron a retornar ao continente. Esta é a grande migración dos celtas. Primeiro, o ventilador, esa especie de corrente do Golfo, vamos chamarlle así, non sei como que corrente era, a que hoxe está derretindo o polo, está nos fiordos de noruegueses, que podemos nos bañar en inverno a 20 graus ou a 18, non sei, nunca me bañei ali, pero que está quenta a auga. Esa corrente empezou a subir e derretiu Irlanda, e a población marchou dende o noroeste, dende Galiza, para Irlanda. Depois derretiuse Inglaterra, saltou a Inglaterra e depois voltou a saltar ao continente. Claro, eso vale moito dinheiro, porque o que descubriu eso, bueno, descubriron varios, pero o que publicou eso, Cambridge, Oxford, as universidades inglesas vende moi ben, era o catedrático de xenética da Universidade de Oxford, Sykes. E Sykes vendeu pues, unha millonada de libros, The Blood of the Isles, con perdón, o sangue das illas, dicindolle aos ingleses, vos pensades que sodes anglos, pensades que sodes saxóns, pensades que sodes xutos, pensades que sodes de William the Conqueror, que sodes normandos, sodes galegos, como? Sí, vindes dos irlandeses, the bloody Irish, sí, descendedes dos irlandeses, vía, o sea, que a súa vez veñen de Galicia, ¿no? E o mesmo pasa coa población de Centro Europa, esa é a invasión dos indoeuropeos. Esa tamén é a invasión dos celtas. É dicir, que eses celtitas latenianos, galstáticos, que viñan de Centro Europa, que viñan da meseta, eso xa é mentira, o sea, eso é xa, o sea, nada, estar é unha falacia, absolutamente mentira cochina. O sea, que os celtas, tal e que como os coñecíamos, non existen, son outra cousa distinta. Pero eles, na Edad do Ferro, chamábanse celtas, xa, existen, pero non os celtas que nos pensábamos. Bueno, pero non somos celtas ou non? Isto de Ourense. Isto é un pelouro, é unha estela que aquí adaban como un guerreiro castrexo, pero non é. É unha estela calcolítica, desta de parecen, perdón, a ver se empezo con esto, a ver se está o ratón, sí. Esta estela aquí ten como unha especie de branquias, son típicas de todo o Atlántico, non? E ten unha inscripción que pon Latronus, che era ladrón, pero ven de Lateronus, o que anda ao lado de. Está en latín, é alguén importante, ¿no? Que anda ao lado de alguén famoso, claro. Ladrón de Guevara, non apelidos estes, dos cabaleiros. Celtiati filio, fillo de Celtiato, ixitus est. Isto é unha mámoa fundacional, é dicir, aquí había unha mámoa, enriba da mámoa un túmulo, ¿no? Da Edade do Bronce, o sea, de comenzos da Edade do Bronce, podía ser do Neolítico de aquela época, que non tiña ninguna inscripción. Pero, 2000, 3000 anos dempois de que o fixeran, na época baixo imperial, un tipo dixo, este é o meu antepasado, e chamábase ladrón, e era fillo de Celtiato, e para que quede claro, vou no epigrafar. E epigrafou, está aquí no Museo de Ourense, non? Son as estelas típicas, pola parte de atrás teñen estas cousas. Esta é outra da terra de Eburia, está entre Calueni, esta apareceu hai pouco tempo, céltica supertamárica. Supertamárica, enriba do Tamara, e depois deu tras Tamara, tras o Tamara. E aquí vemos unha estela estupenda, en que está un home, unha muller, e aquí hai unha muller con un neno, isto é outra cousa distinta, isto é unha escena, isto digamos, todas as estelas teñen normalmente algo relixioso, a lúa, cos dos soles, e aquí o relixioso é esta figura, unha nai cun neno, e aquí está un home cunha muller, e pon a pana, eu son a pana, filla de Ambolio, meu pai, son céltica supertamárica, de enriba do Tamara, e de un castro que se chama Miobre, e depois pon a súa idade, e debaixo pon co seu irmán Apanus Frater facendo un curauit. O meu irmán Apano, o sea, o seu irmán Apano, mandou a facer. E aquí está Martín Almagro sinalando céltigos, non? Entón, por que negamos que somos celtas en Galicia? Por que sabemos tan pouco a pesares da evidencia que temos? César dicía que nas Galias, escoitades ben, vos molesta, estou falando moi alto. Sí. César dicía que nas Galias, ao principio, Galia e Sonia divisa en partes tres, din, nos chamámoslle galos, pero eles chamanse celtas. Pero o único sitio de toda a Europa atlántica e continental, de Europa céltica, onde se chaman celtas, que está testemunhado, é en Galicia. E, sin embargo, nos, por unha milagre do apóstolo, non somos celtas, porque somos marcianos, xa sabemos todos. Bueno, que querían negando o celtismo? Pois querían, porque eso foi unha maniobra perfectamente articulada, eu sei toda a historia, pero non a vou contar porque vai levar máis dunha hora. Cando rematou a Guerra Civil, se xuntaron en Madrid, no pazo deste de un ministro republicano na castellana, un grupo de intelectuais, moitos galegos, galegos moi bos. Estaba o Santiago Montero Díaz, que estivera no estatuto, pero estaba Santiago Montero Díaz, estaba Alonso Real, estaba Redruejo, había moitísima xente que valía moito, estaba Tobar, e se pasaron dous anos ou tres pensando como podían voltar a unificar España, porque durante a República, sabedes que Cataluña fixose independente, o País Vasco tamén, tiñan tamén medo polos galegos. Entón, articularon un sistema que era o Imperio Romano. Entón, mandaron Alonso, o Imperio Romano e os Reis Católicos, claro, mandaron Alonso Real aquí, e co chiste, Estrabón é un cabrón, porque Estrabón en que éramos celtas, claro, os únicos celtas que hai son os celtas sin filtro. E os galegos, como somos tan simpáticos, canto máis estimado, máis decadente, nos gusta todo, se ven de fora, vale máis co que ven de dentro, entón encantados, verdad, nos deixamos embaucar e o celtismo desapareceu. Estes son os congresos que houve sobre celtas, estes son os de Ferrol, dun internacional, e este outro é unha resposta que houve en Franza, en Bretaña, concretamente, a dous artigos publicados por un galego nunha revista que teñen eles, que é a revista Nos, Armén. O galego lles mandou dous artigos, a revista Armén é unha revista que está en todas as casas dos bretonos, nas oficinas dos bancos, nas mesas dos médicos, nos aeroportos, en calquera lado teñen Armén, unha revista preciosa, fermosa, a revista Nos, e todo luxo de revista. E lle mete un galego dous artigos, o primeiro dicindo que non somos unha cultura castrexa e que non somos celtas, que somos mediterráneos, porque os castros veñen do Mediterráneo. E a segunda, dicindo que todos os arqueólogos galegos están en contra de que somos celtas, e que aquí nunca houve celtas, os únicos que había eran uns celtas que deberon de chegar cos romanos, e bla, bla, bla. E os bretóns, en vez de votarnos do Festival de Lorient, o que fixeron foi un congreso expiatorio. Fixeron un congreso, o primeiro en Franza, adicado ao mesmo tempo que o de Ferrol, adicado aos celtas na Península Ibérica. Ali mirado os traballos. Castelao e Risco, nos, un señor se chama Ivón Cusquer. Outro traballo de as nacións célticas do tempo en Valle Inclán, o sustrato celta en galego e no castelán, feito por Robenonés, que é profesor emérito da Universidade de Brest, un lingüista extraordinario, non? É dicir, nos pasábamos absolutamente que nos importaba un pito toda esta cousa dos celtas, a máis ser estranxeira, e eles tiñan conscientes de toda a nosa memoria e estaban defendendo a nosa identidade. O resultado de negar as nosas raíces, pois xa se sabe. Vamos ver o resultado desta xente que marchou. A xente pasouse 10.000 anos vivindo xunta. Cando chegaron eran cazadores recolectores, pero 10.000 anos depois xa eran neolíticos, xa sabían cultivar, tiñan gando, eran labregos, eran pastores e tamén tiñan institucións. Ali, cando se crea a propiedade privada, hai uns que mandan ti a traballar e outro que din, se ti me das a metade da colleita, vou rezar a Deus pa que chova e pa que che medre, senón vou pregar pa que che caiga hai unha saraiba e te escaralle. Aí non. Entón sempre aparecen uns que son os que van a mandar, aparecen outros que son os que van a traballar e dempois hai que guardar as cousas. Aparece excedente. E o que guarda ten que defendelo. E tamén pode ter a mala idea de ir a roubar yo dos do lado. Entón nace a guerra, o conflicto, entón nacen as institucións. Esta xente que va a vía Irlanda e retorna ao continente xa vai cunhas institucións. É como se sobre unha tostada botáramos manteiga, non? Unha base, e que sería indoeuropeos e no Atlántico e o celta. Vamos ver a palabra briga, vedes aí a raíz, que significa altura, non? Todo o mundo coñece a palabra brión, para os montes. Bergantiños, que é os eminentes, os que están no alto da montaña, o sea, xente eminente. E brigantia, non? Que é a excelsitude, a puxanza, a forza, a altura, vendrí, din que esa palabra. A palabra bergantiños é nosa, está aquí. Era antes bergantiños e faro, eran na terra de bergantiños, é un territorio político celta-atlántico. É o mesmo nome que teñen os brigantes aquí, no, na parte de aquí xa casi en Escocia. É o mesmo nome que teñen moitos brigantes nas Galias, en Bregenz, en Suiza. É o mesmo nome de un señor que se chama Brigantino Magus, que é un bátabo, ou é a verba que dá Breganzón. Bueno, que é infinito o número de o número que hai, non? É o nome da deusa Brigantia. Brigantia é unha que é a deusa da soberanía. Un aspecto da soberanía chamanlle brigantia, non? Eminencia, excelsitude. O mesmo pasa, por exemplo, con hidrónimos nosos. Tamara, non? O Tamara é o Tambre, tras Tamara, tras o Tambre. O Tamara é o río que separa Cornualla de Inglaterra. Un río tan curioso como Támese é o río Tamara tamén. O sea, que os nomes non é que houbera unha comunidade de nomes máxica, senón que a xente, cando emigra de país, leva os topónimos e os va diseminando. Se crean topónimos novos, pero sempre tamén levan o idioma. En Irlanda, Irlanda e Eire, non falan eirés, falan gaélico. O sea, que tamén levan o idioma, levan a lingua, non? Isto é unha pequena peza de bronce que apareceu en Valtuille, en un castro entre León e Galicia, Ten unha inscripción que pon Edwi. Edwi está feita en unha variante do alfabeto bástulo turdetano, que é o alfabeto que depois daría o ibérico, unha variante galega, é dicir, que nós tiñamos inscripción prerromana. O que pasa cos arqueólogos, cando atopaban estas inscripcións, as metían en caixóns, porque daba moita rabia, porque como pensaban cos celtas, miñan da meseta, non vai a ser o demo que nos digan que nos somos castelans, só faltaría, non? Entón estas pezas se facían desaparecer. Esta foi publicada como unha peza romana con inscripción. Foi guardada nun caixón e hoxe está colgada na perdón, non sei si, que no Centro de Estudos Galegos en Santiago de Compostela, o que era hospitalillo antes. É unha cultura cabaleresca de señores, non? Por exemplo, aquí temos un carné de identidade de un da que vimos antes, da Pana, non? Eles son a Pana, depois din o nome do pai, como na Idade Media, o patronímico, filla de Ambolio, depois din a tribu, o territorio político o que pertencen, son céltica supertamárica, de enriba do Tamara, os que están abaixo son para esta Marqui, a terra de Posmarcos, depois din o sitio onde viven, Miobre, e depois din os anos que ten, o sitio da tumba e tal. Bueno, isto ela viste en plan romano, ten un colar de margaritas, que son as perlas que as pezas máis valiosas no mundo romano non eran os diamantes, eran as perlas. Tengo margaritas, chamábanse, tengo colar de, a ver, onde está, aquí está, de margaritas. Viste totalmente o xeito romano. A estela é a máis grande do Imperio Romano, polo menos a merande, a máis grande da Península Ibérica, e inmensa, está no Museo de Lugo aí en, tiradas en comentarios. Esta estela non ten nada de romano. Todas as institucións que reflicten pertencen a outra cultura. Se fora romana, chamaríase Triatria Nomina. Non, ela toma o nome do pai como na Idade Media. Teñen un dereito privado que se expresa en latín, isto non me vou meter agora en epigrafía, isto canso, non vos cansaría máis, pero ten un dereito privado que é que non é latino, pero que está en latín. As tres voces, bueno, o sistema de transmisión, que non vou entrar. O sistema, basicamente, consta de dúas partes. Son os señores, son donos de espacios, como o poblado de Asteris, ¿verdad?, de castros, que son as súas casas, que funcionan como as colmeas das abellas. Nos castros viven labregos, o castro ten un espacio, veremos depois, ao redor, os labregos, o señor lle dá terras aos labregos, os labregos traballan as terras, e lle pagan ao señor unha renda. E o señor, perdón, considera de paletos vivir dentro do castro, non vive ali, deixa un cobrador de impostos, como na Idade Media un Willicus medieval, e el márchase a unha cidade. Unha cidade con todos os luxos, a vivir nos seus pazos. Parecen vilas romanas, pero está inspirado nun modelo puramente celta que se chama Defended Farmstead Atlántica, a casa patio, non? Aquí vedes o interior dunha delas, non? Estos son pazos. E na porta do pazo, en plan chulo, colocan: eu son coronero da casa de Camalo. Camalo é o señor que está aquí no medio, ten outro sistema, el aquí sí que ten o seu pazo, cun corpo de guardia que mete medo, para 30 40 persoas, e os que entran aquí entran desarmados. É unha sociedade absolutamente estratificada. A cada unha destas casas que vedes aquí, chegan procedentes de todas as partes do país, dos castros máis lonxanos, en carros do país que o eixo do carro non variou nunca, e deixan as pegadas, ás veces as podes ver, por exemplo, no castro de Baroña, vese perfectamente sobre a pedra, o ancho das rodas do país é como había do tren, non variou dende a edade do bronce, non variou nada, porque senón os carros emborcaban, non? Entón, as portas destes castros chegan os señores, chegan as rendas, os touciños, os chourizos, os lacóns, digo touciños, digo chourizos, digo lacóns, chegan ata aquí, que son as rendas das que viven estes señores. Estes señores de paletos nada. Este señor chámase coronero, é un nome indoeuropeo, bueno, corio, a tropa é coronero, pero aquí coronero é un herói da Ilíada. Esta xente nos banquetes que fan leen a Ilíada, E chamanse, como na Idade Media, usaban os nomes artúricos, cos nomes dos seus heróis, da xente que as que lle gustaba parecerse. Teñen unhas casas, aquí tedes un enorme, no Castro de Briteiros, con banco corrido arredor, e Diodoro nos din o que fan. Son as casas de comida. Eles teñen rendas, son ricos, van de caza, dempois se pegan unha ducha nestas saunas, verdad? Esta é unha sauna que non deriva do modelo romano. Isto chamalle pedra fermosa. Eu colorei isto a posta para que vos deades de conta de que isto é un esquevomorfo. Esquevos, falso, morfos, forma. Cando se inventou o coche, o carro novo, o carro se non ten cabalos, pero tiña forma do carro de cabalos. Cando eles fan esta cousa en pedra, imitando mellor os romanos, eles están facendo unha cousa en pedra, pero están reproducindo a que tiñan antes de bimbios e de madeira. Non vedes, cos entrelazos. Estas son as, este é o mesmo sistema que as saunas finlandesas. Teñen un pequeno forno onde quentan unhas pedras, depois poñen as pedras nun cubo ou nun recipiente, e lle botan un cazo de auga, e ali dá vapor. Entón, ábrese os poros, están un rato ao lado do forno, depois pasan un cuarto intermedio, máis morno, e por último teñen fora unha pilla de auga ou un rego onde se pechan os poros lavándose. Este sistema é o sistema atlántico, estudou no Martín Almagro, non ten nada que ver co sistema romano. É curiosísimo que cando os galegos fixemos a reconquista e tomamos Sevilla, Paio Gómez Chariño, e botaron os mouros, esperaron dos meses que chegaran os galegos coas vacas, cos nenos, coas mulleres, coas ovellas, con todo. E cando chegan a Sevilla, o descendente, moito tempo despois, Vázquez de Parga, din que mentras os galegos, os do norte, éramos uns porcos, eles, se refería aos árabes, e el apellidase Parga, o sea, que descendente dos galegos, que eles bañabase en canos de ouro, que cretino, non? Os árabes se bañaron por primeira vez cando tomaron Alexandría. Entón, se limparon a sangue nos baños turcos, nos baños alexandrinos do Imperio de Oriente, non? Bueno, e aquí vedes que hai un colorido raro, ademais chillón, para que se vexa. É que estes son dos guerreros galaicos. Os guerreros galaicos levan esgrafiados uns dibuxos que se corresponden co sistema de tecido. Os teares de 4 barras só poden facer dúas cousas: cadros, xa cruzar fíos de cores, e facer o que se chama chevrons, que son, a ver se atopo, aquí está, isto, que son os dentes de lobo, non? Que se chaman dentes de lobo. No neolítico, o tear, como só ten dúas barras, só pode facer triángulos e sogueados, que o que vedes normalmente de combate, o sea, eles en vez de poñer as colgaduras, en algúns dolmes colocarían colgaduras que se perderon, pero outros, para forrar, pintaban a tea, os motivos textiles, e os deixaban ali, non? Entón só facían trianguliños, típico da época, ata que inventan o tear de 4 barras, non? Entón, vedes que unha xente, bueno, no banquete hai un home, hai todo moi ritualizado, hai un home que o mordomo, digamos, que ten que cortar un porco, é o que despieza o animal, porque ali comían o porco entero, do rabo ata o fuciño, pero uns comían o rabo, outros o fuciño e outros o solomillo. Entón, o mordomo, o que tiña que facer era mirar quen era quen, saber a importancia de cada un para darlle unha porción xusta. Non é como nas bodas de hoxe, vamos á boda e temos todos o mesmo menú. Antes non, os menús eran absolutamente desiguais, non? Entón, podía haber problemas, se a xente sentíase aldraxada. Na mesa igual, uns tiñan cubertos de ouro, outros tiñan de prata, outros... todo era visual, a importancia da xente visualizábase. E había unha armería, que eso sí que é importante, onde a xente viña armada, eran guerreiros, pero eran desarmados, e a armería non tiña que ter candados ni nada, só atender unha persoa maior. Eso é unha idade media mesmo. Por qué? Porque cando os mozos, que estaban xa para matarse, porque tiñan débedas pendentes, cando viño e se empezaba a subir, se lanzaban, non? Para matarse, entón, simplemente, un señor maior, o único que tiña que facer era erguerse, collelos das orellas e darles unhas lavazadas e a ver quen era o guapo, por moi heroe e moi forte que fora, que levantaba a man a un señor maior no mundo celta. Era unha deshonra, vamos, aquel era unha vergonza, non? O sea, había unha sociedade de altísimos valores. Bueno, este é o pazo, bueno, chamado Pazo de Xelmírez, aquí vemos un rei que pode ser Fernando II. Aquí vedes visualmente a mesma historia, mirade, aquí está todo cheo de flores, porque son os invitados importantes, e a medida que vamos para atrás, as flores empezan a racanear, e nos últimos arcos xa non teñen ninguna. En o Pazo de Xelmírez, cando se entroniza en 1112 Afonso Raimundo, rei de Galiza, en a Catedral de Santiago, o conde Don Pedro Frolaz e máis Xelmírez, o conde Don Pedro, o seu fillo, Fernando Pérez de Traba, primero, cortaba o porco, outro servía o viño, é dicir, estaban repetindo exactamente a mesma cea que podemos ver unha casa desas de 1000 anos antes, non? Porque era a mesma cultura. Más reis, aquí non vemos ningún Xelmírez, é que cosa máis curiosa. Me refiro que o Pazo de Xelmírez, ao mellor non é o Pazo de Xelmírez. Bueno, isto é os cadros estes que vedes. Estes son os cadros, non se poden atopar da Idade do Ferro porque mineralizan, xa co tempo e a terra e o humus o cadro mineraliza, pero nas minas de sal de Hallstatt aparecen perfectos e vemos que non teñen ninguna diferencia cos de agora, porque é normal, porque é que en todos os teares de toda Europa a xente, as mulleres coloreaban os fíos de lá, de liño, de picote, e depois cruzaban os fíos. O que así observades é que, por exemplo, os castros, os guerreiros do mesmo castro teñen todos o mesmo dibuxo, e que todos os dibuxos dos guerreiros galegos, que aquí están coloreados de propósito para que vexades, teñen cadros o viés. O sea, as saias, que van a desaparecer co mundo romano porque adoitan a forma de vestir romana, as saias destes guerreiros son do século I, II, III, antes de Cristo, son anteriores á conquista romana de Galicia. Entón, estas saias teñen cadros obiés, é unha característica galega, exclusiva, todos os guerreiros as teñen así. Esta é unha reconstrucción, esta estaba na rede, esta é de Carlos Afonso, un dibuixante extraordinario. Bueno, esta é unha sociedade que ten complexa, que se pode, isto claro, son os claro, é que a celtomanía, a celtofobia está mal, non? Pero claro, os celtómanos, os celtófobos non xustifican os celtómanos tampouco, non? Pero bueno, non me vou meter en eso. Este simplemente, bueno, a sociedade está baseada, os cabaleiros son a nobleza, está baseada en, por exemplo, temos o caso irlandés moi claro, está perfecto, o caso galego é exactamente igual ao irlandés anterior á conquista dos normandos. Irlanda foi conquistada por Normandía, polos vikingos, e depois lle cambiou o dereito. Pero os libros de dereito privado irlandés prenormando, de Cosca Cormac o Drachmorain, son os libros que o dereito é exactamente igual ao dereito galego medieval. Por qué? Porque é dereito celta. Entón, eles teñen unha cousa que en galego, sabémoslo pola epigrafía, chamase tudo, crouxin toudádigo, o crollo do teuta, tudo palandaihae, a pedra pala do teuta, e a outra palabra é treva. Trevaruna, trevopala, a pedra da treva, o trevaz, bueno, treva, que significa, a primeira é casa, pero é casa como a casa de Lemos, a casa de Alba, a casa de Andrade, ¿no? É a casa dun noble, o seu estado. E a outra, tudo, teuta, é estado nazón. Entón, a unidade básica é o territorio político. Aquí tedes o de Trasancos, aquí queda o epígrafe que vimos antes. Estos son os Lapatiancos, a terra de Lavacengos. Estos son os Arrotrebas, que é a terra de Arroz. Oxe, Ferrol, Eume e Ortegal, non? Aquí tedes, por exemplo, Morracium, que señan chamándose igual. Entón, estas son unidades, están ao fronte de príncipes. Pero aquí colorei, observei unha cousa, que curiosísima. Dime de conta, vos lembrades cando nos falábamos de Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Madrid, Toledo, Ciudad Real, que nos antes sinalábamos os territorios, as provincias, en este caso no mapa, por grupos, non? Galiza eran Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, e observei que os documentos máis antigos que están falando destes territorios os falan ordenados: Morracium, Saliniensen, Moraña, Quelenos, perdón, sí, sí, Quelenos, o Montes, Meta, Merza e Tabeirolos. Monte, perdón, a ver, Montes, Meta, Merza e Taberós. O fixádevos aquí, por exemplo. Vamos a ver. Os de arriba, non? Bueno, Bezou, aquí temos Nemitos, que é a terra de Nendos, Pruzos, Bezoucos, Trasancos, Lavacengos, Arrós. Van falando de grupos. É dicir, en Irlanda había unha unidade territorial pequena e depois había unha unidade maior, que sería como se fora un condado, non? Chamábase Ríoireg. Pois en Galicia tamén é moi posible que na época, bueno, estes territorios perviven en época romana, é dicir, os romanos deixan existir todo este sistema organizativo, vamos ver agora, pero o deixan existir a nivel do que é o territorio político e probablemente o deixan existir ao nivel superior, que sería equiparable aos condados na Idade Media, non? Bueno, esta área de Galicia, aquí volvemos outra vez, perdón. Vemos que estou falando dunha Galaecia antes, que era, estou falando desta área pequena, non? Pero Galaecia era unha cousa moito máis grande. Temos o Conventus Lucense, coa capital en Lucus Augusta, temos o Bracarense con Bracar Augusta, temos o Convento da Astúrica Augusta, e cando falamos da época destes epígrafes, de finais do Imperio Romano, temos o Conventus Cluniacense. Isto é que é Galaecia. E toda esta Galaecia está organizada en eses pequenos mosaicos de territorios políticos ao fronte de príncipes, non? Cando chega ao mundo suevo, isto é de Carlos Afonso, isto é un ilustrador galego extraordinario, que me fixe uns dibuxos que vades ver agora, chamase Carlos Afonso. O reino suevo non introduce ninguna novedade institucional, como tampouco fixeron os romanos, herdaron as institucións do pasado, e vai pasar o sistema a Idade Media. O que fixeron os suevos, que é moi importante, foi manter o reino de Galicia, é dicir, manter a unidade, o que era a provincia galaequia imperial, mantela como un reino, que foi o primeiro reino visualizable da Europa medieval. E ese reino depois vai seguir na Idade Media, non? Vemos unha treva destas, un territorio que non é un castro, un territorio destes pode ter 100 castros no seu interior, que está ao fronte dun príncipe. E depois hai un xefe militar e un xefe religioso. Cando chegamos á Idade Media, vemos que os nobles, por exemplo, en este caso o conde Don Pedro Frelazo, conde de Traba, na súa terra, Trasancos, en cada unha, se intitula príncipe. Aquí tedes uns dourense, non? Comes o príncipes que tiñan Sarria, o príncipe Xoán Arias, Pedro Arteiro, rex de Milide, este chamábase rei, porque no mundo celta o título do rei da treva é rix, rei. Os romanos non lles gusta isto da monarquía, entón chamanlle príncipes, entón quedan como principados, non? O que se chama principado celta. Isto se mantén durante toda a Idade Media, é dicir, todos os diplomas galegos, nas cláusulas cronolóxicas, as cláusulas cronolóxicas é o que data un diploma, veñen ao final, non? Gonzalo, bispo mindoniense, confirma. O arcediago é o mesmo que o arcipreste, é o xefe da iglesia territorial, non? Joan Rodríguez, confirma, te laudat. Segredo, príncipes terra, é o príncipe da terra. É dicir, a terra segue tendo unidade política e ademais ten dous gobernadores territoriais, o vigario de terra e o meriño de terra. Esas son institucións célticas. Non houve ácido sulfúrico. Non estamos acostumbrados a dividir a historia en idades. Nos romanos somos romanos, chegan outros, cos suevos somos suevos, coa Idade Media somos medievais, e na moderna non é verdade, é como un árbore que vai medrando e van nacendo anéis, non? Bueno, isto na Idade Media, como estaría distribuído en familias que tiñan as terras, son propiedades patrimoniais, non? Todo o mosaico ven a ser exactamente igual. As terras da Idade Media teñen a mesma extensión que as terras da Idade do Ferro, pero é que as terras da Idade do Ferro teñen a mesma extensión, que son as mesmas que as terras da Idade do Bronce. Bueno, aquí vamos a falar un elemento moi importante dentro da terra, non? Que é a capital do territorio. E aquí vemos Trebopala, Tudopala e Crujinto d'Adigo. Isto é un dolmen. Veredes que eu paso, como non hai idades, como non chegaron os celtas nada do ferro ni nada, senón que os seus avós estaban no bronce e os seus bisavós estaban no neolítico, estamos considerando o tempo todo lineal, como unha secuella que vai medrando e van nacendo anéis, o que dixen antes. Aquí vemos en Irlanda Armagh, esto era un dolmen, pero robaron todas as pedras, esta, como tiña estes circos concéntricos con cazoletas, a deixaron. Robaban nos solteros, nas mesas de ofrendas do Neolítico, que tiñan, esto era unha mesa de ofrendas, robaban algo sagrado, o sea, rompían un bloco de pedra, con este caso da decoración, e o levaban para facer o dolmen. En Oco, na provincia da Coruña, reproducían o dibuxo do que roubaban. O deixaban ali, e depois o levaban para os dolmes. Non? Isto é unha costume atlántica, porque isto é un lugar sagrado. O sea, roubaban un cacho da ara, do altar. Non? Estos son da Idade do Ferro, pero, o sea, este de aquí, perdón, este de aquí e máis este de aquí son iguais. Este é o que está en Celanova. O sea, este é o máis antigo. Isto é depois a igrexa de San Miguel, a capela de San Miguel, e aquí depois está o convento, non, de San Rosendo. Pero aquí está a Trebopala, a pedra do Treba. Ten unhas escaleriñas e arriba todas teñen un furado, unha enorme pía, non? E para que servían? Pois eran moi importantes porque era o lugar onde o rei escenificaba a toma de posesión, o príncipe da terra, o morrer o seu pai, o novo príncipe da terra, chamase Tanistri o herdeiro, tomaba posesión do territorio. Entón, o crego o unxía, como daquela non tiñan catedrais, como Afonso Raimundo de Santiago de Compostela, pois o unxían no que era catedral, que era unha pedra. Pero non era unha pedra calquera. Estes bronces, estas ceremonias eran moi importantes. E como eran tan importantes, as facían de unha forma conmemorativa, representaban como nun cómic as escenas que tiñan lugar en riba, non? Esta é de Lalín, apareceu hai pouco tempo. Este mes acaban de publicar na revista Galaecia unha que acaba de ser encontrada, a primeira, in situ, na costa por Fozo, por aí, nun castro. Entón, aquí temos un señor de pé, que ten, está, bueno, isto representa a superficie esta e a superficie da pedra. Vos dou a miña palabra de honor, eh? Aquí hai un señor que está de pé, cun enorme torques o pé, e ten un caldeiro. Aquí hai uns animais, aquí hai un señor que ten outro torques, que, digamos, o crego, que vai matar os animais para depois facer unha comellada. Aquí hai un trenzado que rodea toda a superficie, e aquí hai unha cabeza de un touro, non? O ritual entronizatorio consistía en subir o rei en riba da pedra, completamente espido. A xente tiña que mirar que o rei non tivera aiba física ou defectos. Na Idade Media, por exemplo, eso vese moi ben no mundo xermánico, por exemplo, nos reis suevos ou godos, se a un rei lle cortaban o pelo o cero, ou lle mutilaban unha orella, ou lle rompían un dente, pois xa non podía gobernar, non? Porque o rei encarnaba o país, reflectía a idea do país. Se o rei era bo, ou as vacas daban leite, o país funcionaba. Se o rei racaneaba, o país racaneaba tamén, non? Entón, o rei podía ser incluso deposto polo propio crego, digamos, que o inviste, non? Entón, o rei, a terra, a deusa nai, se representaba ese día que se entronizaba o rei, esa pedra simbolizaba a barriga, digamos, o ventre fructífero da deusa nai, da terra. E o rei colocaba os seus pés en riba da terra e se vinculaba coa terra. Por si fora pouco, traían unha égua, como a que vedes aquí, chamase Asvameda. O Asva é unha palabra sacada da India védica, significa cabalo, e meda é matar o cabalo, non? Eso se facía na Roma arcaica, facíase na Irlanda, e aquí está, o temo registrado en estes bronces. Isto é Xerardo de Gales, que conquistou Irlanda, describe como se facía. Traía unha égua branca, o rei finxía que cubría a égua, todo era teatro, evidentemente, cubrían cunha especie de saba ou algo, unha sábana, e depois de cubrir a égua, a sacrificaban, a despezaban, metían o sangue neses furados que estaban arriba da pena, o rei lavábase co sangue, depois cocían a carne, a cocían nestes caldeiros enormes, este o de Lalín, que aterrado cocido, que caldeiro, todos teñen este caldeiro que vedes aquí, e depois ese cocido ia, primeiro, consumía a carne o rei, e depois os seus homes, e depois todo o povo. Era unha comunión, o entendedes por Cristo. Cristo fixo mesmo na última cea. Pois isto é anterior ao cristianismo, e ten a unión mística do rei co seu país, e todo o povo comulga. Unha vez que comungaban, o povo que facía era, baixaba, o sea, o rei baixaba da pedra, e recorría, ia recorrendo, o que representa este bronce votivo de Guimarães, recorría todo o territorio seguido dos seus homens, non? A la pandaren e taures torcuere. De cando en vez vía un veciño, lle daba unhas lavazadas, lle torcía as orellas, porque o que mandaba era él. Entraba e saía das casas, abría e pechaba as portas, arrincaba terróns da terra. Era unha, algo como, como a entrada do raposo nun galiñeiro, non? Él demostraba que mandaba ali. Él mandaba, todos lle obedecían. Pero a cambio, él tiña un código moral estricto. Él tiña que ter sempre os pés no seu país. Isto dá imaxes no cristianismo moi curiosas. Por exemplo, Xesús Cristo Rei, que ten os pés na barriga da Virxe María. Aquí está outro Cristo Atlántico que está sentado sobre unha pedra, porque eles non conciben que Cristo poda ser rei se non ten unha pedra. E a famosa pedra da soberanía que está en Escocia, que din que viña de Galicia. Esta foi, alevaron os reis de Inglaterra para o seu trono, tiña unha pedra debaixo do trono. E os escoceses nacionalistas a roubaron porque non querían que os ingleses colocaran o cu na pedra, non? Fixademos aquí hai unha cousa moi importante. Vedes, isto é un urso, un urso. Están arrastrando, aquí hai un home que desapareceu, está arrastrando o urso cara a Estea. Cando un galo, urso artos en celta, pero en galo, cando un galo se chama Matu Genos, fillo dun mato, quere dicir que non é que seña fillo dun oso, senón que é fillo dun rei. E cando un irlandés se chama Mat Hamain, fillo de Mat, dun mato, non quere dicir que un irlandés seña fillo dun oso, senón quere dicir que é fillo dun rei. Bueno, a palabra galega para urso era mato. Ainda Pondal a vente, non un poema de Pondal, é a derradeira vez que se emprega o bicho do mato, o sea, non bicho do mato, fala do mato que se ergue sobre as súas patas para urir o vento, soan dendo cabo o galo, algo así. En brasileiro e máis en portugués, bicho do mato é urso. Pero a palabra mato, matorral, pars pro toto, non existe nin en Irlanda, nin na Galia. Entendedes, só se dá en galego, corominas, tolea, para decir de onde ven esa raíz, porque é de aquí. Entón, esa historia, en Escocia hai unha historia, en Gales, perdón, nos Mabinogi hai unha historia alucinante que conta de que Matt era fillo de Matoni, o sea, que era fillo dun rei, e que non podía reinar a menos que os seus pés estiveran no ventre dunha virxe, e que non podía circunvalar a terra, o sea, non podía baixar da pedra cando entronizaban e darlle volta ao seu país, non? Non podía circunvalar a terra. E que, por qué? Porque quere decir que o rei tiña que ter sempre os pés pegados no ventre da súa terra que ia gobernar, non? Uns valores bastante diferentes aos dos políticos actuais. Outra cousa que facían era cando facían esa ceremonia de circunvalar a terra, ian precedidos dun touro. Fixadevos, todos teñen o prótomos do touro. O prótomos do touro, os que venen aquí, todos teñen un touro aquí, un touro aquí, un touro aquí, un touro aquí, un touro aquí. Ese touro ia diante do rei todo recorrido, está recollido en Galiza, Víctor Miguel se publicou ata o século XVI, bueno, en media Europa ata o século XX mesmo. Ese touro ia diante, depois o rei ia vigilando os marcos, e cando vía que un marco estaba caído da súa jurisdicción, da súa frontera, o colocaba de pé. Depois mataban o touro, boi morto, e ese, a cabeza do touro, o rei recorría outra vez o camiño e co sangue ia marcando os moxóns do seu territorio, non? Un territorio que era inviolable. Vos si vades ao hostal dos reis católicos, vedes que o hostal ten unha cadea ao redor do territorio do país, do hostal. E significa dereito de asilo. Significa que calquera persoa que pase para o interior desa cadea está protegido. Non o pode emprender nin nada, porque é inviolable. Pois cando un rei galego recorría a súa treva, a súa bisbarra, seguido cos seus homens e coa xente, a marca con esta cadea, con este trenzado, simboliza que ese territorio é inviolable. Non se pode vender, non se pode... O rei pode decidir quen pode vivir dentro dun territorio, pero non pode facer nada, non o pode... O territorio é independente do rei, é unha cousa que está aí fixa, non? As bisbarras eran moi importantes no país, non? O decreto napoleónico este, depois todo o sistema de tal o destruiu. Bueno, Este é o aspecto que teria a sociedade, unha sociedade que non é de xente organizada, non? Os labregos, é unha sociedade que se basea en isto. Vemos un castro, e que vemos? Nada. Na Idade do Ferro, todo era, había moito bosque, e onde estaba un castro, veríamos algo parecido a isto. Veríamos que aquí está un castro, ao redor do castro hai unhas terras do cultivo. Pero o importante do castro non é o castro en sí, non é esta ruína que vemos aquí, non é as casiñas redondas, a cerámica, non. É a vida que se fai fora do castro. É dicir, é o espacio económico. É un espacio económico que a domo, a casa, dun dominus, dun señor, que estende o seu dominio sobre unha xurisdicción. O señor lle dá terras aos labregos que já traballan e lle pagan a renda. O señor dispón dos bosques, o señor dá gando aos labregos, e os labregos tamén lle pagan por ter posto o gando, non? O sea que o castro ten un espacio exterior. O modelo, pero o máis importante do castro é esta jurisdicción, este espacio jurisdiccional, estes marcos, aquí unha mámoa, aquí unha pedrafita, é dicir, aquí un epígrafe, uns marcos que van demarcando. Eses marcos pasamos a Vila Medieval, pasaremos a Castronela, pasamos a Vila Romana, a Vila Castronela, pasamos a Vila Medieval, pero este espacio manténse exactamente igual. E o que máis importante, manténse a consueta en rationem, é dicir, os señores seguen dándolle terras aos labregos, seguen pagando rendas, seguen dando dentro do mesmo sistema. Este sistema é autárcico, non pode medrar, un castro non pode medrar. Por qué? Porque todo o mundo que tenga abellas sabe por qué. Porque se eu teño unha colmea de abellas aquí, non podo ter 10. Porque como teño un espacio demarcado, só poden vivir 30 persoas. Estos son naveiras, aquí só pode haber nabos. E cada terra ten a súa vocación. E os prados non poden cambiar. E o bosque non o podo talar. Teño que mantelo todo. O sistema, que fai? Fai que só pode sobrevivir coa mesma poboación. O excedente demográfico ten que emigrar, e como fan as abellas, e clonar o sistema, fanse castros dun tirón. Hai castros bellos, depois se fan outros, sempre co permiso do señor, o territorio vai aumentando, non? Este sería o castro interior, este sería o espacio demarcado. Os marcos non se ven, nos cando vemos as leiras por aí non vemos os marcos, pero os paisanos saben onde están. Este espacio jurisdicional do marco. Pasamos a vila. A vila, xa somos romanos. É a vila dun romano, non señor. É un provincial, é un galego que vive nun edificio con todas as comodidades, pero o seu edificio va a ser exactamente igual con un pazo do século XVIII, só que o espacio máis pequeno, que sobre dentro do mesmo territorio que antes tiña castro. Ah, pero cambian as cousas. Estamos falando da época en que Galicia era provincia imperial, no século III, IV, cando é tan inmensa. Está todo o que hai no país son milleiros de pequenas vilas destes espacios, non? Que eran os que antes había o castro. Aquí vemos os mesmos marcos do castro, o castro vai quedando esquecido, aquí aparece a vila do señor, e aquí aparecen xa os labregos facendo as casiñas, e xa aparece a complicarse a rede viaria. Empezan a aparecer camiños de carro, xa empeza a articularse unha rede. Os máis pobres chamanlle vila a isto. Isto non é unha vila, isto é unha castronela, non? Por exemplo, hai en Foz, está o castro ali de Foz, e depois está un castro que chaman as Tetas da Brinculeira, que é un castro pequeno. O castro grande como Neixón e o castro pequeno. Non, o castro pequeno é outra cousa distinta. Entón aquí vemos que os que non dan para vila, verdad, deixan, fan estes cercados, estas granxas defendidas, e os labregos seguen espalhándose por fora, a rede viaria segue igual. Bueno, hai autorización, as vilas se seguen facendo. Vilas, cuevo davo ad meos infanzones. Isto é unha concesión dunha vila en época romana. Ali, o fillo de Reburro, bueno, rogo Deus, axudador, inha conducta conservanda. Isto é un señor que recibe un espacio, el seguramente o fillo dun príncipe dunha treva, dun territorio, recibe un espacio, chama uns labregos, se ofrece unhas condicións, se coloca todos os marcos e vai vivir ali dentro cos labregos, non? De acordo cun sistema de dereito que está aquí recollido en esta pedra, do que non vou entrar agora porque xa é bastante complicado. E chegamos así á Idade Media, ao século XII. Pasaron mil anos, Pero o sistema está igual. Agora temos esta grande casa, bueno, grande para a época. Era un pazo no século XII, un pazo de alta nobleza. Ali en estes pazos vivían os condes de Traba, a familia de San Rosendo. Eran as vilas. O vivía un cobrador, como na época castrexa, un vidicus, non? Mirad que bonitas. Tenían estes dinteis trapezoidais, que son do século XII. Ás veces teñen unhas estrelas exalfas, que son protectoras, está insado todo o país delas. Esta pertenceu a Munia Frelaz, a Hermando, bueno, vamos, no, no, no, a vila segue tendo o mesmo espacio xurisdicional que tiña o castro. Esta é unha reconstrucción. Esta vila pertencía a unha señora Munia Frelaz, casada con Paio Menéndez, a Hermando Conde Don Pedro Frelaz, do Conde de Traba. Munia perdeu o seu fillo nunha... morreu afogado no mar da Xoiva, e resulta que no ano 1102 ou así, nace Afonso Raimúndez en Caldas, este pitufo que vedes aquí, nace o rapaz en Caldas, e dous anos depois, Raimundo de Borgoña lle pide ao conde Don Pedro un sistema que se chama Fosterich, que de todos os países celtas sempre crían os fillos, os vasalos do señor, non? Mandan os fillos a criar en casas alleas a eles, é a base do sistema. Entón, o Raimundo manda o fillo a criar co conde Don Pedro. Dous anos depois, o rei Afonso VI chama a León a todos os nobles galegos, eles fan xurar que fidelidade ao rapaz é un xuramento especial ao conde Don Pedro Frelaz. E dille que se casa, estamos en, parece que en 1006, se casa a súa filla Urraca, pois que lle pide que nomee rei ao rapaz. Urraca casa, ese mesmo ano, morre o rei, e o conde nomea fillo rapaz, non? Este é o momento en que pues, Munia Frelaz criaba ao neno. Cando Munia funda o mosteiro de Pedroso, Afonso Raimúndez en dúas cartas lle din que se lembra moitísimo do cariño que lle tiña a ela, non? O sea, unhas casas rurales que teñen unha historia curiosísima que mete medo. Esta casa existe, é dicir, a xente, este é un cartel que se vai colocar diante da casa para que a xente máis ou menos coñeza a historia. Esta outra, aquí vedes as... non tiñan, as fiestras son novas, non tiñan ventanas. Aquí tedes outra, bueno, cregos. Bueno, a religión celta ten moitos deuses, Tutatis, Belenos, non sei que nada. En realidad a religión celta é unha religión monoteísta trinitaria. Teñen unha trinidade masculina e teñen unha trinidade femenina. Se basea nos tres pasos do sol. Na base, no neolítico, era o sol, non? A xente vía pola mañán o sol pola primavera a sair, na primeira parte do ano o sol medraba, entón chamabanlle guapo, simpático, arrebatador, forte, caturos, vencedor, Belenos, brillante, luz, luminoso. Depois vían co mediodía ou depois de San Xoán declinaba, entón chamabanlle ojmios, o camiño, se tanto camiñante, porque era un conductor de mortos, non? No primeiro paso, novo, forte, salutífero, vencedor, curaba, andaba, victorioso. No segundo, decadente, solsticial, levaba as ánimas. E no terceiro paso, entraba no outro mundo e prometía a resurrección, porque o sol voltaba a salir. Entón era un xuiz dos mortos, non? Entón, ese era o principio masculino, con moitos epítetos. Nos temos Fátima, Lourdes, Chamorro, son nomes de lugares, de santuarios marianos, nomes de mulleres, pero non sabemos que non hai, que non son divinidades, senón que son topónimos. Pois cando eu falo da Arduina, das Ardenas, cando falo, por exemplo, de Ataecina, non estou falando de divinidades, estou falando de santuarios, de categorías divinas dunha única divinidade, non? Bueno, pois este sol, esta deusa nai na primavera unha mociña casamenteira, en marzo lleven isto, a cousa esta, e xa pode casar. Entón é cando desperta a terra, veñe o leite as ovellas, abre esa tempada de pesca e a candeloria. En agosto na primavera queda preñada, en agosto é cando a terra pare, a luna sad, e cando ela ten un fillo que se chama Jesús, e que corta o madero e o sol, e que corta a luz do mundo, e que corta co seu machado voluntariamente os maderos da árbore da vida onde vai ser clavado para depois resucitar. E como non daba morto, se clavou unha lanza no corazón, ¿no? Igual que Odín, etc. E o Dain Gad, que se chama. Bueno, e depois a nai ten un fillo no brao, e no inverno é unha abella, pero cuidado con esa abella que ten moita forza, ¿no? E tamén se representa o que simboliza o triskel. Estas son moedas de Granada que pon Ildurir, Florentia, e vexe o sol cos tres pés, non? E a bandeira da Illa do Man, o tal, e o triskel, non? O significado. Bueno, vamos ver o sol no último paso nada máis. Cando o sol declina, cando o sol se vai poñer, o sol baixa unha nave, porque é un disco luminoso, e baixe polo mar. Aquí vemos este é un dolmen galego, bueno, do norte de Portugal. Este é un dolmen escandinavo. Vemos os barcos, os soles. Isto xa é unha época romana. O tema do barco, isto é unha estela galaica, que se ve o barco que conduce os difuntos a unha illa. O sol vai marcha para unha illa e a xente sigue o sol. Vai unha illa, que é a illa dos mortos. Eso dá moitísimos temas en todos os países atlánticos. É a illa Britia, de Procopio. É a illa Tirnanog, para os irlandeses, a illa da eterna xuventude. É a illa de San Brendan, con todos os viaxes de San Brendan. Ten moitísimos nomes, non? A illa de Briareo, a illa Hesperia, donde está o xardín das Hespérides, as mazás, non? É unha illa a que van os mortos. Así chamanlle as Insulae de Orum, illas dos deuses. E había lendas que recolleu Fernando Alonso Romero de que a Santa Compaña ia talí. As praias galegas chamanlle arenas paradisios, documento areas do paradiso ou augas santas. Son lugares embarcadoiros a onde chegan as ánimas seguindo a estela solar para coller unha barca para dirixirse a illa. E fixadevos co sol cando o conductor, o camiño, cambia os rayos por pés e ás veces proxecta os pés que vai facendo pegadas para que os animales, vedes aquí un montón de animales, sigan a estela, e detrás xa están as barcas apegadas de ánimas que van seguindo o sol ata a súa morada, non? Este é o disco solar baixando, isto estamos no Atlántico. A barca na que van os difuntos no mundo celta é normalmente de pedra. Por que a que mellor flota? Porque está na mans dun deus. Se for unha barca de madeira tamén a facía flotar eu, non? Entón aquí vemos a... Esta é a barca de Santo André, é a maior das gabeiras. Dicía Risco que Fraguas, que parecía a proa dun barco invertido. É unha lenda. Aquí vemos... As veces hai a xente psicopompos, xente que axuda as ánimas a chegar a Valén. Fixadevos, aquí en este petroglifo escandinavo vedes que aquí hai este home está sostendo barco. Este é o petroglifo de Pedornes de Olla, de Pontevedra, é o mesmo. Non se deron conta que hai unha rocha ao lado que ten o sol baixo, é dicir, é a nave e os animais que están seguindo o ronsel solar, pero este máis antigo, é o máis antigo de todos. Sempre no noso país é a primeira vez en que aparece a cousa e a derradeira vez en que desaparece. A área cultural atlántica. As illas teñen a área cultural atlántica un sentido de que é o lugar onde van os mortos, Donón. Isto é Facho de Donón, un lugar enorme, prominente sobre as Cíes. Parece que estamos ali nun boi, vendo as Cíes ao fondo. En este curruncho, Mariño, bueno, encontrou 172 aras ata agora, e siguen sumando, un bosque de aras en forma de estela, para que nos entendamos, en forma de ataúdes. Isto non é un ataúde, pero quer dizer que son as aras, é unha cosa que eu ofrendo a Deus, que teñen unha forma. Pero isto é unha estela funeraria, pero aquí non hai difunto. É un ara a un Deus que adoita a forma dunha cousa funeraria, non? A estela funeraria é como hoxe nos cementerios que vemos esas estelas que hai, non? Pois os romanos, na época galaico romana se facía igual. Pois estas aras adoitan a forma de estelas funerarias, pero son aras a un deus moi curioso. Fixadevos. Hai unha que pon Deo Vero Brío Goco, sabedes quen é? Hai moitísimo tempo, Darboa de Juanville deuse de conta de que o tema de Breogán, coa torre de Brigantia, Breogán era un deus dos mortos. Cando os holandeses falaban de Breogán, ou falaban de Breoga, que era un doblete de Breogán, que fora un dos que fora Condón, a conquista da illa, decía que estaban referíndose a un tema dos mortos. As columnas a un tema dos mortos, non? Pois, efectivamente, os celtas pensaban que había unha illa dos mortos que estaba mandada por un señor que se chamaba Briareo. As columnas de Hércules chamabanlle todo o mundo columnas de Briareo. Hai fontes en gregas que din sempre se chamaron columnas de Briareo, pero agora chamanse columnas de Hércules, cambiaron de nome. nas tumbas exipcias hai inscripcións que dicen: camiñade polos camiños do occidente ata a casa dos gran deus, e enterrábase con barcas orientadas ao Atlántico, porque pensaban que ao pasar a Torre de Hércules habría unha grande illa onde ían os mortos, e o señor desa grande illa era Briareo. Os gregos, xa dende época micénica, que entraban en contacto co Atlántico para buscar ouro, cando voltaban a Grecia, cando os gregos voltaban a Grecia, traían historias do Atlántico e as reelaboraban. Así fixeron, por exemplo, a Odisea. A Odisea son viaxes ao Atlántico, viaxes misteriosos, é como o tema de San Brendan ou de San Amaro, é dicir, son enranas, son viaxes fantásticos, non? Son reelaboracións dos mitógrafos gregos de temas atlánticos. Convirten a Briareo nunha especie de catónquiro, bla, bla, bla. Bueno, pois o caso é que este Briareo é o que dá dempois orixen a Breogán. Pero nos pensábamos que Breogán era unha figura mítica das lendas irlandesas. Pois é o que aparece en estas salas de Donón. Este Breogán. O sea, é o deus dos mortos que supostamente estaba nas cíes. Entón, a xente, que os mariñeiros da época do castro de Donón, que estaban faenando na costa cando lles emborcaba a nave e non afogaban, ou non morrían afogados, entón non podían entrar na illa dos mortos, na illa das cíes. Bueno, vos vou contar. Don, no mundo irlandés, Breogán, o seu fillo It, veu Irlanda. Foi cunha expedición a Irlanda, cando veu a illa, dixo que era unha illa maravillosa, preciosa, fermosísima. Os irlandeses, ante ese comentario, os Tuatha de Danann, unha raza de mouros que vivía en Irlanda, dixeron: ui, este nos quere conquistar a illa. E o mataron a traición, os mataron a traición. Entón chegaron prácticamente a escuadra de It, chegou a Cruña, a Brigantia, chegou media morta. Os seus netos, a súa prosapia, os seus descendentes, xuraron vingarse. E mandados por Don, por un caudillo galego, fixeron unha expedición contra Irlanda. Don non pudo a chegar a illa porque pasou 9 ondas, unha proba que tiña que pasar. En a novena a súa nave borcou e morreron todos afogados, e enterraron nunha illa fronte á costa de Irlanda. E dixo: a miña casa só poden entrar os mortos, pero non vai poder entrar ningún vivo. Hoxe en día os irlandeses, cando morren, din que a súa ánima ten que ir á casa de Don antes de ir ao ceo, non? Bueno, pois, os galegos temos o de San Andrés Teixido, que vai de morto que non foi de vivo. Bueno, pois, posiblemente no mundo das cíes había esa lenda de que só a Xínsula de Oro, nas illas dos mortos, non? Só podían entrar os mortos. Entón, cando un mariñero non afogaba, como estaba vivo, se libraba da morte, pois ía ao alto do facho de Donón, e ali, neste curruncho, fronte a costa, dedicaba aquí, este oco, mirad, aquí están as cíes, donde non se podían ver as cíes, porque él non podía ir, dedicaban todas estas aras a Deo Lari Berobreo, Berobreoco, a Breogán, digamos, ao señor Lar, o deus dos mortos, da alta casa dos mortos, da Xerusalén celeste dos mortos, pro salute, porque estou vivo. Lembrademos a canción galega, a canción esta galega dos homes mariños, hai pepiña Dios, hai pepiña Dios, hai pepiño, por Deus non te vayas, quédate con nós, quédate con nós, non te vayas a afogar na praia. Como nos pasou a nós, habos de pasar a vós. Están falando os afogados, as ánimas que están aí, é dicir, que quedan afogadas. Este deus dos mortos tiña unha rede, era como San Pedro, pescador de ánimas, non? E botaba a rede, se ven os petroglifos escandinavos, e rescataba as ánimas afogadas e as levaba para a súa illa, non? Pero a esa illa só podían ir os mortos. Aquí temos un precioso, outro nome, Don, significa oscuro. Breogán, o de hora Ibero, Vero é como verruga, ver, alto, elevado. Breo, brigos, é castro. O castro, a alta casa, a alta Xerusalén celeste dos celtas, que era unha casa que estaba no cumio dunha montaña, non? A onde sube San Amaro, a onde sube San Brendan, esa casa dos mortos. E aquí mirade que bonito, en Lourizán, Deo Huestio Alonieco. Deo, a deus Huestio, Huestio non é unha bestia porque ten cornos, non, os deus dos mortos teñen cornos porque o deus dos mortos ten uns cornos, pero son uns cornos que indican un símbolo de resurrección. E este deus, o deus dos mortos, o que fai é un deus bondadoso, que colle os defuntos, e os recibe cos brazos abertos. Lles dá, os recibe cos brazos abertos porque pasade, e ten un caldeiro cheo de comida, a casa quente, para que eles atopen a cogo, non? Entón, este deo huesti a lo nieco e o sitio, a Jones, o sitio está no fondo da ría de Pontevedra, este altar ao Deus que nos recibe, huestio é a palabra gast, hóspede, huestio, hospedeiro, o Deus hospedeiro, porque nos está recibindo, é o mesmo que son hospedeiro, don oscuro, non son nomes de deuses, son epítetos, son adxetivos. É como cando a Virxe chamamos, por exemplo, redentora, divina pastora, son simplemente epítetos, adxetivos. Bueno, aquí vemos máis barca de pedra, un montón de capelas, aquí había outra barca de pedra. Fixadevos, este San Cristóbal, mirade o... Aquí leva unha roda de muiño na man, as ánimas están aquí. Este era o santo que vimos antes, pasando o mar para colocar na barca aos difuntos, non? Se algunha ánima, cando a pasa, a súa praia se chama Arenas do Paradiso, en a documentación medieval, de Sobrado. Se as ánimas que están aquí, se lle caen a auga, el lle larga unha capa de muiño e a salva. Por que de muiño? Polo mesmo motivo, porque... Por que de pedra? Polo mesmo motivo que a barca de pedra, porque a que mellor flota na mar. Estos son cidades asulagadas, son todo unha serie de temas que están relacionados con estes, porque había camiños de peregrinación das ánimas e dos vivos a estes lugares, non? Fixadevos que o Deus que conduce os mortos, o Ogmios de Luciano, estaba aquí dibuixado por Durero, ten unhas cadeas e vai atando as ánimas para non perdelas e as conduce seguras ata o alén. A Iglesia Católica pois convirte estes cordóns en eodemo que te vai arrastrar, pero para a perdición. Aquí vemos o cordón de San Francisco que ata a xente, agarra e a pode salvar, non? E aquí vemos nunhas estelas en San Francisco, vemos os cordóns porque o cordón é unha garantía de que nos van a rescatar. E aquí vemos en San Pedro do Buriz, mirade o galo de San Pedro, igual que o galo de Mercurio, a San Pedro lle cantou o galo. San Pedro era un pescador, pero como lle cantou o galo, pues, adquiriu as funcións de Mercurio, do Deus dos mortos. Entón San Pedro abre as portas do ceo. San Pedro tiña en Galicia, aquí hai un cruceiro que ten dous lazos, como no mundo celta ten uns lazos que cos que leva as ánimas, non? Isto é Punta Herminia. O condutor de mortos, Hermes, este que leva as cadeas, en perto da Torre de Hércules hai un lugar que se chama Punta Herminia, onde hai pouco tempo o escritor este galego, que non me acordo como se chama, o autor dun millón de vacas, sí, en Rivas, dicía que non sabía el que tiña Punta Herminia, que atraía os grandes barcos. Ali foi o casón a fundir, ali hai pouco tempo tamén outro dos barcos a fundir, a dos petroleiros, o Mar Egeo, o Mar Egeo, me parece que foi. Decía que non sabía que tiña esa Punta Herminia que atraía os barcos, non? Imaginadevos as ánimas que chegan ali e ven un barco no horizonte, non? Que están chamando para embarcar, o digo de broma. Bueno, esta é outra cousa moi interesante. O Camiño de Santiago, veredes, na antigüedade, o Camiño de Santiago non é unha cousa cristiana, xa é unha cousa que estaba antes. Aristóteles describe este camiño. Aristóteles din que existe un camiño que se chama Heracleo, e que cando os gregos ou os bárbaros van por ese camiño, a xente que vive a carón do camiño ten que darlles de comer, axudarlles, e que se alguén dos habitantes do camiño maltrata un peregrino, pois ten que responder toda a población por él. É dicir, que hai un sistema de garantías internacionais penais, non? E por que facían os gregos, os xermanos, os do norte de Italia, os galos, ese camiño a tos fisterras galegos, a tos fisterras atlánticos? Pois porque era un camiño que estaba escrito no ceo, non? E a Vía Láctea. Para os gregos, cada país tiña a súa interpretación, isto era un rabaño de vacas que tiñan o leite. A leite, as estreliñas do medio eran as vacas. Había un pastor fora do sistema, que era a estrela Canis Major, que se chamaba Eurytrión, e un can que se chamaba Orto, que chamaban a estrela do can, que era sirio, porque tiña un brillo roxo, un can de dúas cabezas. E ao fondo do sistema, Gerión, unha constelación, era o que guardaba o rebaño, non? Entón, segundo a lenda, pois Hércules un dos traballos de Hércules, o décimo traballo, lle ten que roubar as vacas da Vía Láctea. Entón, para iso, ten que ir ao Atlántico, ten que cruzar o mar, chegar a unha illa, que está unha illa que se chama Erutria, a Roxa, a Illa do Sol, e roubala salí. Hércules vai cruzando o deserto é un área que non ten estrelas, e de repente o sol lle pica moitísimo, e Hércules lle larga dúas flechas. E o sol lhe dice, pero tío, porque me faz isto, non? É que eu teño un traballo moi difícil e ti non me axudas. Pero que tens que facer? Tiño que ir ao Atlántico, non sei nadar, tiño que cruzar o mar para roubar unhas vacas. Non te preocupes que te presto o meu caldeiro. O sol tiña unha nave, unha barca, un cálix, un caldeiro, que decían os gregos, onde se metía todos os días para ir á súa illa e depois volver a sair outra vez. E así pode matar o can, a orto, pode, este é o tema da fibela de Braganza, pode matar ao Euritrión e ao dono do sistema Xerión, que é un xigante, e facerse coa vacada, non? Isto sucede nun caldeiro no Atlántico. Este nome que daban os gregos ao caldeiro chamase a copa do sol, era un barco que chamaba Calix, en grego arcaico. Depois Calix de Pax, depois pasou a ser Calix. Cando os gregos escoitaron o nome dos galegos, que era Calaicos, que non ten nada que ver co Cáliz, para nada, os gregos enseguida o asociaron o tema mitolóxico da Copa do Sol, non? Ese tema é o tema do Graal, é o tema que queda na nosa bandeira, non? Esta é a peza máis cara do orfebrería celta. Mercou no Museo Británico ao Duque de Braganza, ordeiro do trono portugués, por 1.200.000 libras esterlinas, cos cartos pedidos á Lotería Nacional, non? Esta peza está sinalando os traballos de Hércules. Todo que hai aquí, todo é celta, pero está feito por un artista clásico, pero sen ninguna concesión ao clásico. Aquí está un heroe escutato, esta espada que aparece no Tames e datas estupendamente, está loitando. E aquí está o xabarín de Eurimanto, aquí están as ondas do mar que non se ven moi ben, e aquí está este do outro traballo, do duodécimo traballo, que é o Cancerbeiro, colombo erizado de serpes, non? E as cosas, bueno, pois esta peza é galaica. Esta é unha fibela de longo travesaño, o sea, que perdeu, non? Esta peza foi exposta en Madrid como ibérica. O sea, é o tema dos traballos de Hércules, que é un tema que para os galegos tiña moitísima repercusión. Fixadevos na Torre da Coruña, é un faro romano. Sí, un faro romano, que servía para navegación, pero para os paisanos e para a xente do común era a Torre de Hércules. Era outra cousa distinta. Era onde tivera lugar a loita de Gerión. Non porque Hércules estivera ali, senón porque como era unha torre moi alta, tiña para os celtas de Irlanda, era a Torre de Breogán. Para os é dicir, tiña connotacións de outro mundo. Bueno, esta é a interpretación que lle dan para decir que é ibérica, non? O fan con todo. Bueno, este é un Hércules coas mazás das Hespérides, é outro dos traballos que ten que ir a roubar a illa Hesperia, ten que roubar as mazás das Hespérides é como a froita do paradiso. Este Hércules apareceu no castro de tamén Espido, apareceu no castro de Santa Trega, e foi roubado, o sea, está roubado, non? Bueno, pois isto é un faro romano, que é simplemente para navegación, pero sobre este faro converxen un montón de historias paralelas en todo de tipo celto-atlántico, non? De tipo popular. Isto, para que veixades o que duran os motivos no Atlántico. Estos petroglifos que conhecemos todos, estes petroglifos os están facendo hoxe en día os mariñeiros do norte de Europa. Cando me preguntas por que os fan, isto é para ir a pescar. E que temos que facer o laberinto, o recorremos co dedo mentre cantamos unha cantiga, e así os peces entran dentro, e nos podemos sair tamén dempois sen ter contratiempos das faenas de pesca. É dicir, que os elementos duran moitísimo tempo, non? Isto é unha rocha Narón. Está feita a mantenta, está encabalgada de propósito, non é un período figurativo. Romperonlle esta parte e a colocaron con moito cuidado aquí. E a encabalgaron, arrancaron de aquí e a meteron aquí. Ten moitísimas lendas, non? En todo o mundo atlántico hai unha bella que é a constructora do paisaxe. É dicir, a deusa nai ten tres formas. É unha moza casamenteira, é unha muller que pare, é unha abella, constructora dos megalitos. A abella é a que máis forza ten. Fixadevos, en toda Galicia, en Irlanda, en Escocia, diz que fixe unha abella co dedo meniño. E o día que retire o dedo, será o fin do mundo. E esa pena tamén, o día de San Xoán, bueno, esa pena en milleros de sitios de Galicia, de Irlanda, de calquera país atlántico, aparece unha moura penteando os seus cabelos, cun tesouro. É unha moura que ven buscar un marido. E somete ao marido unha proba encuberta, entre ela e un tesouro. O home escolle ouro, entón ela desaparece e o ouro se convirte en carbonos, non? Fixadevos, onde aparece a primeira vez o tema? De repente, en Caldas, aparece un pente de ouro. Que fai un pente de ouro en Caldas? Que Caldas? Que o tesouro de Caldas? Si, orfebres itinerantes que van por aí cargados de ouro a vender. Non, home, se hoxe en día non podes andar con ouro polas rúas, como vas a andar no calcolítico con ouro por aí, con tonelas, con kilos enormes? Sabedes que cando apareceu o tesouro de Caldas, se descubriu porque o señor empezou a fundir e baixou o precio do ouro. Entón houve alteración, se investigou e se encontrou o tesouro. É unha animalada. Pois foi de violar túmulos pouco a pouco, non? O códice calistino din que Galicia é rica en ouro, prata, ten de todo. Din, pero o que máis ten é tesouro dos mouros. Considera violar tumbas minería, o mete no apartado da minería. Efectivamente, así é. É minería. Para poder violar eses túmulos hai que obter unha real celda. Vázquez d'Orjás, no século XVIII, lle pide a Felipe III, perdón, que no século XVIII, mi maría, como estou sin dormir, que esta noite non sei que me pasou, por eso estou, me costa tanto traballo falar, porque normalmente teño máis locuacidade, pero hoxe que estou agotado. Vázquez d'Orjás, en 1602, que no século XVII, lle pide permiso a Felipe III para excavar 5.000 túmulos. 5.000. Pero antes, pero él era... xa antes que él está the second oldest profession in the world, como decía un arqueólogo, non? Famoso. Antes que él se excavaran 5.000 veces, non? Pero bueno, pero esto que aparecería nun túmulo, non? Nun túmulo aparecería esto, dúas pezas. Pero no tesouro de Caldas destas hai 40 ou 50, é dicir que foron violando un montón de túmulos ilegalmente, como era pena de morte se te pillaban, os escondían nunha covillo. Que pasa? Que un día os pillaron e quedou o acobillo esquecido. Chegou un señor a arranxar unha viña e apareceu o acobillo. Pero o que me interesa é o pente. Quédense co pente. O pente, a moura. No mundo de Escocia, tema melusino, neste caso unha serea, o espello, o pente. En todas as tumbas, dende o bronce de todo o Atlántico e de centro Europa, estas son tumbas de Extremadura, aparecen, bueno, este un espello, este un pente. Sí, se rematei, sí, acabo. Bueno, o espello pente. Simplemente non é para que o home se pentee, non? Vedes aquí o espello o pente. Esta é unha tumba picta, xa cristiana, miles de anos depois. O espello e o pente. Esta é unha reconstrucción. Vedes os triangulitos. Este é o baile de Abellón. Esta é que está aquí. É que estou xa estou rematando, eh? Aquí está a xente collida da man bailando un baile funerario, é orixe da sardana, bueno, son orixe do xiptaqui grego. Estes bailes funerarios se bailaban en Galiza ata o século XX. No século XX, creo que hai nos xogos florais de Pontevedra, Brañas fixe un poema ridiculizando a costume galega, que era ir todos a casa do difunto, e a medianoite, depois de tomar un pouco de viño, se xuntaban todos, se collían na man, fungaban como sabellóns, daban voltas e medias voltas. No poema de Brañas, a xente cae dentro da corte cos porcos e tal, o cadaleito, bueno, entón acabouse o costume milenario, non? Pero que se abades que se facía tan moi pouco, non? E que a etnografía comparada permite reconstruir as cosas. Os puntos tamén sabemos o que son as pléyades, que son axudan a ánima a chegar a outro mundo. En toda Europa chamanse a galiña cos pitos de ouro. Esta é a tumba da reiña Teodorinda, e dentro da tumba aparece unha galiña cos pitos de ouro, que se abades que isto é exactamente o mesmo. Isto é unha tumba real en Wetwan, caso de sensación, a tumba dunha muller, e apareceu un espello. Pero é que os espellos aparecen en tumbas de homes e os pentes. Esta é dunha muller. Por que? Pois a clave era que no mundo inglés, Boudica, Cartumandúa, as mulleres poden ser raíñas. Porque o espello é un agasallo que lle dá o rei a moura. Mirade, Na época da Guerra Civil Española, os arqueólogos, non sei se eran nazis, pero eran da época de Adolfo Hitler, estaban excavando Bogascoy. E atoparon, nos restos máis antigos do Pazo dos Hititas, 2000 a.C., unhas tabletas de arxila, que contaban os Xallis Bastallis, que os Xallis Bastallis é o enterro do funeral do rei Tita. O primeiro día queimaban o rei, o incineraban. O segundo día, collían as cinzas e as metían nun caldeiro. Mentre estaban collendo, unhas mulleres facían unha boneca que representaba a deusa nai. Alá era o pelo, froitos, pasas, figos, era o corpo. E viña o povo, se sentaba ao redor da fogueira. E traían unha báscula, colocaban no medio, e traían o tesouro real dos hititas. O sea, viña o exército cargado con ouro, prata, con todo o tesouro real. E colocaban nun plato da báscula o ouro, en outro lado pedras e barro. Eso que estaban lendo os arqueólogos. E non entendían nada. Entón, de repente, unha muller falaba pola boneca. E lle decía ao povo: "Povo de Ati, povo dos hititas, que escolledes?" E o povo de Ati decía: "Queremos lo barro, queremos lo barro." Segunda vez: "Povo de Ati, que escolledes?" E o povo decía: "Queremos lo barro." E a terceira vez, o povo sinalaba a muller e decía: "Queremos la ela, queremos la ela." Entón, todo o mundo empezaba a chorar, o exército lle daba unha patada ao tesouro e os borrallaba coa cinza, e o rei pasaba a prova, non? Mirade, isto que describe Vázquez Orjás. Cando violaban unha mámoa galega, para violar a mámoa, os que ian furtivos tiñan que levar un crego ou un señor cun libro, os evanxeos, un libro que lía desvía nos evanxeos. Furaban, e ás veces sufrían alucinacións colectivas. Vían que lle salía unha muller descabelada, ou espida, e a moura, e con ouro nas mans ou algo, e lle decían... E cando fallaba, se fallaba o crego, o señor que tiña que neutralizar os mouros, porque os paisanos estaban seguros que entraban nun mundo sobrenatural a robarse os seus tesouros. Entón, que decían? "Queremos casar contigo, queremos casar contigo." Porque sabían que se casaban con ela, pasaban a prova, non? Bueno, isto xa está, xa rematei. Perdón que fora tan pesado, costume, me din de conta que me costaba moito falar hoxe, porque estaba moi cansado. Foi caótico. Foi a peor conferencia.